Marian? Mega, mega? No, wiadomo, Barbara. Media Expert. Finał mega okazji w Media Expert. Na przykład ekspres DeLonghi Magnifica Evo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 zł. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 marca, minęła 22. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Polska hubem energetycznym Europy Środkowej. Takie plany ma premier Mateusz Morawiecki. Włodzimierz Karpiński zostaje w areszcie. Sąd okręgowy utrzymał postanowienie pierwszej instancji. Znów zamieszki w Paryżu w związku z reformą podwyższającą wiek emerytalny. Polska chce być hubem energetycznym, szczególnie gazowym dla Europy Środkowej, mówił o tym premier Mateusz Morawiecki, otwierając konferencję poświęconą budowaniu sąsiedzkiego bezpieczeństwa energetycznego. Biorą w niej udział przedstawiciele polskiego i ukraińskiego rządu, a także eksperci i przedstawiciele firm energetycznych. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że współpraca z Ukrainą i innymi naszymi sąsiadami w dziedzinie energetyki jest elementem polskiej racji stanu. Podkreślał, że wojna przyspieszyła energetyczną integrację Ukrainy z Zachodem. Mówił, że nasze kraje już dziś budują połączenia sieci energetycznej. Z tym wiąże się modernizacja sieci, która już teraz ma miejsce. Modernizacja połączenia pomiędzy elektrownią Chmielnicki a Rzeszowem. Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz, zaapelował o kolejne sankcje wobec Rosji, zwłaszcza na rynku energetycznym. Wciąż okupuje największą w Europie ukraińską zaporożską stację atomową. Wciąż niektórzy kraje, w tym i Unii Europejskiej, prowadzą business as usual z Rosatomem. Mateusz Morawiecki powiedział, że w ciągu dwóch kadencji rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do pełnego uniezależnienia od rosyjskich surowców energetycznych. Zero rosyjskiej ropy i zero rosyjskiego gazu. Dzisiaj taki jest bilans energetyczny handlu z Rosją, mówił Sylwia Białek, Polskie Radio. Sąd okręgowy w Katowicach podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji w sprawie tymczasowego aresztowania Włodzimierza Karpińskiego. Zawieszony w pełnieniu obowiązków sekretarz miasta stołecznego Warszawy, były prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, jest podejrzany o przyjęcie prawie 5 milionów złotych łapówki. Sąd uznał, że w tej sprawie zachodzi wysokie prawdopodobieństwo sprawstwa, mówi prokurator Jacek Otola ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Akcentując wysoką, realną obawę matactwa procesowego grożącego z jego strony mniejszemu postępowaniu, a także wskazał na surową karę, jaka może zostać wymierzona w przypadku uznania go winnym zarzucanego mu czynu. Adwokat podejrzanego, mecenas Michał Królikowski, powiedział, że sąd utrzymał w mocy postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, ale ta ocena może w przyszłości ulec zmianie. Obrona przedstawiła bardzo dużą grupę dowodów z dokumentów wskazujących na to, że pan Włodzimierz Karpiński nie mógł popełnić tego czynu zabronionego. Sąd uznał je za istotne i stanął na stanowisku, że prokurator w najbliższym czasie musi rzetelnie zweryfikować, czy historia opowiadana przez 3-4 pomawiające pana Włodzimierza Karpińskiego osoby o to, że miał żądać brania korzyści majątkowych, jest rzeczywiście prawdziwa. Włodzimierz Karpiński nie przyznaje się do winy. Francuski parlament osiągnął kompromis w sprawie kontrowersyjnej reformy podwyższającej wiek emerytalny. Jutro odbędą się ostateczne głosowania. W całym kraju odbyła się natomiast kolejna fala demonstracji i strajków przeciwko zmianom w systemie emerytalnym. Parlamentarzyści zachowali najbardziej kontrowersyjne artykuły dotyczące podwyższenia wieku emerytalnego z 62 do 64 lat oraz likwidacji przywilejów emerytalnych dla niektórych grup zawodowych i przyjęli kilka poprawek wprowadzających udogodnienia dla matek i seniorów. Za przyjęciem tekstu głosowali parlamentarzyści z rządowej koalicji Razem i centroprawicowi Republikanie. Jutro te same formacje mają opowiedzieć się za uchwaleniem ustawy w Senacie i Zgromadzeniu Narodowym. W obu frakcjach pojawiają się jednak głosy sprzeciwu, co sprawia, że wynik głosowania jest trudny do przewidzenia. Konfederacja Związków Zawodowych apeluje oficjalnie do parlamentarzystów, by głosowali przeciwko projektowi ustawy. Wezwały centrale związkowe, które wyprowadziły dziś na ulicę 480 tysięcy osób i zorganizowały strajki w sektorach energii, transportu oraz oświaty. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ponad 120 dzieł sztuki oraz zabytków rzemiosła zostanie zaprezentowanych po raz pierwszy szerokiej publiczności na wystawie Crème de la Crème, wybrane nabytki 2021-2022. 2 w Zamku Królewskim w Warszawie. Eksponaty stanowią jedynie część cennych zakupów, które w ostatnich latach wzbogaciły zbiory zamku, mówi dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie Wojciech Fałkowski. Podstawą jest misja, którą nam powierzyli wszyscy Polacy. Zamek jest znakiem polskości i polskiej kultury, polskiej historii, który ma być nie tylko odwiedzany i oglądany przez wszystkich i w Polsce i za granicą, ale ma również nieść chwałę Polski. Być również miejscem, gdzie wszyscy się jakby uczą miejsca Polski w kulturze europejskiej. Wystawa będzie dostępna bezpłatnie dla zwiedzających od 18 marca do 14 maja. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do Polski jutro napłynie masa powietrza pochodzenia arktycznego. Termometry pokażą od 4 stopni na północy i w dolinach górskich do 6 w centrum i 8 na zachodzie. Wszędzie pochmurno, a na północy i południowym wschodzie przelotne opady deszczu ze śniegiem, w Karpatach śniegu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o zbrodni popełnionej przez dzieci na dziecku, zbrodni zainicjowanej przez dorosłego. To już za moment. Następnie w Trójce Literackiej kontynuacja rozmowy o Joannie Chmielewskiej, o której opowiada Tadeusz Lewandowski. A na zakończenie dzisiejszej audycji kolejny odcinek serialu radiowego Swoją drogą. Reportaż w Trójce. Zapraszam do wysłuchania reportażu o najgłośniejszej zbrodni na Młodocianej. Porwanie i gwałt na 14-latce w Poznaniu. Zbrodni, którą trudno zrozumieć. Śledztwo Adama Bogoryja Zakrzewskiego zbliża nas do zrozumienia relacji pomiędzy nastolatkami a dorosłą kobietą, inspiratorką tej przerażającej zbrodni. Zapraszam na reportaż pod tytułem Wyluzowana ciocia. Osiedle Przyjaźni w Poznaniu. Blokowisko, jakich w Polsce wiele. Tu 22 lipca 2022 roku zdarzyło się coś, czego nie może zrozumieć wielu z nas. W biały dzień, w piątkowe popołudnie, grupa młodocianych kierowana przez 39-letnią Paulinę K. porwała 14-letnią Kasię. Wywieźli ją za miasto. Kasię zgwałcił jej znajomy, 17-letni Alan O. Wszystko filmowały smartfonami towarzyszące im dzieci. Najmłodsze miało 13 lat. O tym przestępstwie huczało w mediach. Nie tylko porwanie i tortura, ale także brutalny gwałt zarejestrowany telefonem. Znamy coraz więcej szczegółów dramatu 14-latki z Poznania. Jakie to martwiłeś? To tutaj na parkingu przed jednym z supermarketów na poznańskim osiedlu Przyjaźni doszło do scen jak z filmu kryminalnego. 14-letnia dziewczyna w biały dzień została uprowadzona. Ją porwali, tak ją wciągnęli i to albo tu i tu szybko wyjechali. Ten gwałt jest gwałtem specyficznym, bo to jest taki gwałt typu więziennego, bo to jest gwałt, który odbiera godność. Rozmawiamy z Mateuszem, bratem porwanej w Poznaniu 14-letniej Kasi. Jak Kasia się w tej chwili czuje? Próbuję sobie jakoś z tym wszystkim radzić. Na pewno jest wiele nieprzespanych nocy. No jest jej z tym wszystkim po prostu ciężko. Czy to porwanie było przypadkowe, czy Kasia została jakoś wywabiona z domu? Kasia, będąc na dworze na boisku, które jest niedaleko tego sklepu, poszła po picie. Wracając, spotkała ich, została zwabiona do samochodu pod pretekstem przymusu. No i została później wywieziona. Jak do tego doszło? Szczegóły tego horroru znają prokurator, policja i adwokat zgwałconej 14-latki. Przyszedł pan z Polskiego Radia. Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Poznaniu. Tu tylko muszę uściślić jedną rzecz. Poszło o zniszczony e-papieros wartości 20 zł. Dokładnie, tak. Błahy powód. Błahy też

Państwa i moim gościem jest pan Tadeusz Lewandowski, dziennikarz i krytyk literacki. Powracamy do rozmowy o Joannie Chmielewskiej. Chciałem zapytać teraz o jej korzenie, bo biografie encyklopedyczne ci internetowe wskazują, że była warszawianką, ale też miała epizod z Bytomiem, a zwłaszcza z Grójcem. Z jakich kręgów się w ogóle wywodziła? To były kręgi inteligenckie. Część rodziny rzeczywiście wywodziła się, no samo nazwisko Kühn wskazuje, że to były niemieckie paralele, ale Chmielewska była bardzo rzetelną patriotką. Niemców jeszcze z czasów wojny nienawidziła. Po prostu w dzieciństwie, ze względu na fakt, że no gdzieś musiała spędzać życie, a po pierwsze, a po drugie, wojna w Warszawie to nie była bezpieczna rzecz. Wiem to z historii mojej rodziny, której część po prostu straciła życie. Joanna Chmielewska z inicjatywy rodziców trafiła do Grójca i tam przebywała długi czas. Ten Grójec był istotny i tam, jak już mówimy o korzeniach i o tym, że człowiek jest tym, kim chce być, tak na przykład Jarosław Marek Rymkiewicz mówił, że nie ma w sobie ani kropli krwi polskiej, ale jest szczerym Polakiem. Z Chmielewską, no może niekoniecznie tak aż było, tak było tak. Ale w dużej mierze. Opowiadała mi, jak na Wale nad Wiślańskim szedł jakiś Niemiec i ona mówi, że poziom jej nienawiści dziecka małego był tak ogromny, że gdyby mogła, to by go zabiła, jako mała dziewczynka. To były sytuacje wojenne. Później długo odnosiła się do Niemców wstrzemięźliwie, ale jakby to powiedzieć, patrzyła głównie na ludzi, to dotyczyło i Niemców, i w jakiejś mierze może nawet większej Rosjan, których nie lubiła i o paradoksie tam jej sukces był ogromny. Mnie się udało ulokować na rynku niemieckim, co tu dużo gadać, ponad 10 milionów jej książek i zrealizować 2 seriale i film fabularny. Rosjanie te rzeczy robili i kochali Chmielewską. Bywałem z nią na rosyjskich wojażach, na trasach pisarskich. No to muszę powiedzieć, że to było niesłychane. Państwo tego nie możecie wiedzieć, ale pierwszy zwłaszcza przyjazd do Moskwy, mogę o nim opowiedzieć, bo to bardzo barwna historia, był niezwykły. To lata 90. już, tak? Tak. Myśmy na przełomie 90. No tak, w 90. latach myśmy wtedy najintensywniej pracowali. Ja wprowadziłem te książki na rynek rosyjski, radziecki wtedy jeszcze. Rosjanie i później no, kobiety przede wszystkim zachwycili się tą prozą i traktowali ją jak swoją. Śmiali się w księgarni przy dzisiejszej Twerskiej, czyli na Sadowym Kolcu. To jest takie centrum, obwodnica głównej centrum Moskwy, że kolejka, która się tam ustawiła, była od Chmielewskiej, od stolika w księgarni wielkiej do pomnika Aleksandra Newskiego, założyciela Moskwy, a to było mniej więcej 2 kilometry. I to prawda, bo ja wychodziłem i tak było. A przywitano nas tak. Przyjechaliśmy pociągiem. Chmielewska nie znosiła samolotów, nie latała samolotami, co zresztą sprawiło, że niestety nie udało się ją tej prozy wylansować w Stanach Zjednoczonych. Troszkę się udało w Hiszpanii, to jest dłuższa opowieść, ale przyjechaliśmy tam pociągiem i no, droga jak droga. Pierwszą klasą podróżowała pisarka. Wysiedliśmy na dworcu białoruskim, gdzie pociągi z Warszawy przyjeżdżają, a tam tak, 6 samochodów, w tym do tego 2 policyjne samochody, tłum dziennikarek głównie z kwiatami, tłumacze, no to był ogrom ludzi, a w drodze do hotelu myśmy jechali na sygnale policyjnym. Potem zresztą to miało dalsze swoje czyli konsekwencje. Tak jak głowę państwa została przyjęta. Tak, u nas się tego nie wie, ale mer Moskwy no, ma status jakby powiedzieć zupełnie osobnego bytu. Więc mer Moskwy zaprosił Chmielewską, no i przy okazji skromną moją osobę, do knajpy na Rublowce. Rublowka w Rosji to jest taka dzielnica nowobogackich. Tam mieszkają ci wszyscy nowi Ruscy, jak to się mówiło. To myśmy na tę Rublowce do knajpy, gdzie bardzo eleganckiej zresztą, gdzie najtańszy kieliszek wódki kosztował tyle, co przeciętna pensja normalnego Rosjanina. Myśmy jechali w 3 samochody, przed nami policja, za nami policja, na sygnale oczywiście, a usługiwali nam studenci szkół aktorskich, więc dziewczyny przyszłe aktorki i mężczyźni z zachwytem patrzyli na Joannę Chmielewską, a mer Moskwy siedział razem z nami. To tak wyglądało, a to tylko jeden fragment tego. Ba, to tu opowiem moją anegdotę, jeżeli mamy jeszcze chwilkę czasu. Realnie. Bo jest moja ulubiona, Chmielewska powiedziała, nie oddam jej panu, usłyszawszy o co chodzi, i wpisała to w książce. Mianowicie myśmy byli tam oblężeni przez dziennikarzy. Nawet pani Joanna miała pretensje, jak tylko przyjechaliśmy, że się zacząłem myć. Jestem człowiekiem raczej czystym, zamiast zajmować się robotą, i w związku z tym zawracali jej, no powiedzmy, głowę w pokoju. Ale później sprawa się unormowała i było tak, że wtedy trwały rozmowy o serialach na podstawie prozy Chmielewskiej z rosyjskimi producentami, że mój współpracownik rosyjski, miałem taki, przyszedł spytać o mnie do recepcji hotelowej. Mówią mu, ten polski Don Juan. Ponieważ no, mój współpracownik, Siergiej Łukanow, znał mnie dobrze, to się nieco zdziwił tym donżuaństwem. A okazało się, że jak mu wytłumaczyli, że sprawa była jasna. Mianowicie wyglądało to tak, że ja zjeżdżałem z jakąś młodą, piękną kobietą. Te dziennikarki to były na ogół młode, piękne kobiety. Jak to w prasie kobiecej, czyli żony, narzeczone i powiedzmy no, przyjaciółki rozmaitych ważnych osób, które jej wpychały do tej prasy. Zjeżdżałem z piękną kobietą. Czekała już następna z kwiatami. Odbierałem kwiaty, wjeżdżaliśmy na górę. Tak, po 45 minutach. Tak, stąd okrzyknięto mnie Don Juan polskim. Do dzisiaj sobie to cenię, chociaż to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Natomiast po prostu to wskazuje na popularność pisarki. I w Polsce, i w Rosji to jest zupełnie coś nieprawdopodobnego. W innych krajach też Chmielewska stała się popularna, w Hiszpanii zwłaszcza, ale tutaj pojawia się pewien problem pisarki. Mianowicie Joanna Chmielewska była człowiekiem starego, jak wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, starego świata. A ten stary świat uważał, że pisarz nie musi się lansować. Że gwiazda jest piękna i ma pachnieć, od tego jest zespół, żeby ją lansować. W tym jest jakaś racja. Moja robota polegała na tym, żeby pisarka mogła w spokoju pisać, i nie jest przypadkiem, że w trakcie, kiedy współpracowaliśmy, powstawało po 3 książki rocznie. Ja zresztą uczestniczyłem w pracach nad tymi książkami, o czym możemy porozmawiać. I Chmielewska nie zgadzała się po prostu na, albo bardzo niechętnie się zgadzała na wyjazdy z Polski zwłaszcza, a już do Stanów nie było mowy, żeby leciała. Do Hiszpanii też nie. I w rezultacie no, rozmyła się ta kariera. Nie z mojej winy, bo starałem się robić, co mogłem. Aczkolwiek kilka książek w kilkunastu krajach się rzeczywiście ukazało. Częściowo były to książki pirackie, na przykład na Litwie. I pierwsze książki w Rosji. Później dopiero dzięki już technikom, powiedzmy, dotyczącym pracy agenta literackiego, nie byli z agentem politycznym, udało się te pieniądze wyegzekwować. Ale to jest osobna, długa i dość zawodowa historia. Szkoda nią państwa nużyć. A do rozmowy powrócimy jutro. Trójka Literacka. But there's no proof. Zapraszam teraz na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą, swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą. Ach, siostra, jak ja się cieszę, że cię widzę. Co? To ma być siłownia oszuście jeden? Anka, proszę cię, nie teraz. A co, może zajęty jesteś, co? Czasu nie masz w swoim zapracowanym życiu. Już jedźmy, dobra? Chciałabym kiedyś zobaczyć twój kalendarz. 8:10, puste obietnice. 10:12, miganie się od obowiązków. 12:14... Proszę cię, mi też nie jest łatwo. Użalanie się nad sobą. Nie, no pewnie, że nie jest ci łatwo. Wszystkim innym za to jest. Dzieci ogarnąć, kanapki zrobić, żeby w szkole nie żarły słodyczy na drugie śniadanie. Obiad rano ugotować, męża zapewniać, że sobie sam poradzi, jakby pierwszy raz w domu zostawał. A potem całą rodzinę jeszcze uspokajać. Nie, to wszystko pikuś. Mogę to ogarnąć w godzinkę, dwie i potem pojechać do Dereczka, nie? Bo przecież nie jest mu łatwo. Siostra, ja cię bardzo przepraszam. Tak? Weź se wazon, stłucz go i go przeproś. Potem zobaczysz, czy pomogło. Anka, żaden wazon nie jest taki dobry i piękny. Te bzdury działają na te twoje dziewczyny? Nie, Nadrabiam pogodą ducha, którą odziedziczyłem po siostrze. Mam dosyć tego, że jesteś taki nieodpowiedzialny. Sprawia ci to jakąś frajdę, że serwujesz mi ochrzan jak rodzice? Jak rodzice? Przecież oni całe życie cię traktowali jak królewicza. Dareczek na ziarnku grochu. Nie zostaw go, musi się wyszumieć. Wszystko będzie dobrze, to tylko faza. Mówiłam im, że to nie żadna faza, tylko szczyt twoich możliwości. Siostra, po prostu tym razem coś mi wypadło. Dareczku! No właśnie widzę. Wypadło i chyba biegnie w naszą stronę. Dareczku! Ruszaj! Szybko! Ty, a to nie jest ta dziewczyna ze stacji? Wygląda na miłą. Oj, szybko biega. A może powinnam ją poznać, co? Darek, wstań z podłogi. Dareczku! Znalazłam twój portfel! Nie chcesz portfela? Dareczku! Nie, dokumenty i tak mam w samochodzie, a ona jest szalona. Mówię ci, po prostu niepoczytalna. No, wygląda na zdeterminowaną, to na pewno. Alka, nie żartuję. Nie wiem, co bym zrobił, gdybyś nie przyjechała. Ja się u niej w mieszkaniu czułem jak w chatce z piernika. Miałem przeczucie, że jakbym czegoś spróbował, to bym tam został na zawsze. A ona w końcu by mnie utuczyła i zżarła. Stres bardzo działa u ciebie na wyobraźnię. Lata praktyki. Często muszę improwizować. Czemu mnie to nie dziwi? Dareczku! Słuchaj, żeby to było jasne, nie popieram tego. A ty jesteś świnia. Ale nie mamy czasu na kolejną obsługę i tłumaczenie tej biednej dziewczynie, jak jesteś beznadziejny. Jak ja ci dziękuję. Okej, jedziemy. Dareczku! Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dębicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec, Bartłomiej Magdziarz. Piosenkę tytułową do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Mecenas Teatru Polskiego Radia. Powoli, powoli zbliża się godzina 11:00. To znak, że kończymy dzisiejszą audycję. Jutro zapraszam jak zwykle chwilę po 22:00 na Wieczór w Trójce. Katarzyna Fels-Wojkowska i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu. Coming.